واستبق الباب، اربط دونوں بھاگے دروازے کی طرف، وقدت قمیصہ من دبر، اور عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے سے پھاڑ دیا، والف یا سیدہا لدى الباب، اور دروازے کے بعد دونوں نے عورت کے شوہر کو پایا. قالت ما جزاؤ من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم. کہنے لگی کیا جزا ہوگی اس شخص کی جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، مگر یہ کہ اس کو قید کیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے. اب عورت پینترا بدلتی ہے، اور نفس پرستی پہ مبنی محبتیں اسی قسم کی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ منظر کو پیش کرتے ہیں کہ واستبقا، وہ دونوں بھاگے، سبقہ سے یہ لفظ ہے، استبقا تا آ گئی شدت کے لیے. سباق ریس کو کہتے ہیں، سباق سبقت کرنا، پیچھے ہم پڑھ چکے فاستبقوا الخیرات. لیکن دیکھیں یہ دو دوڑے ہیں، ایک کی گناہ کی طرف اور دوسرے کی گناہ سے بھاگنے کی طرف. یہی ہے آج اس دنیا کی کہانی، ہر ایک بھاگ رہا ہے، کوئی نیکیوں کی طرف بھاگ رہا ہے اور کوئی گناہوں کی طرف، کوئی گناہ کی طرف بھاگ رہا ہے اور کوئی گناہ سے بھاگ رہا ہے. عزیز مصر کی بیوی گناہ کی طرف بھاگ رہی تھی، یوسف گناہ سے دور بھاگ رہے تھے. ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم کہاں بھاگ رہے ہیں. ہر ایک کچھ اپنے آپ کو چیک کر سکتا ہے، ایک بچانے کے لیے بھاگ رہا ہے، دوسری پکڑنے کے لیے بھاگ رہی ہے. اور اسی چپکلش میں قمیض پھٹ گئی. قدت کا لفظ قاف دال دال سے، قد طول میں پھاڑنا، لمبائی میں پھاڑنا، چیرنے کے معنوں میں. ایک لفظ ہوتا ہے قط، عربی میں پر توئے سے ہوتا ہے، وہ چوڑائی میں پھاڑنا ہوتا ہے، یعنی ویڈتھ وائز. اور قد، یہ جو ہمارا قد ہوتا ہے نا، یہ بھی لمبے حصے میں پھٹتا ہے نا، ہم اوپر جاتے ہیں نا، سائڈوں میں ہم پھٹیں گے تو چوڑے ہو جائیں گے، موٹے ہو جائیں گے. لمبائی میں جاتے ہیں تو قد کی طرح پھٹتے ہیں. اور تا تانیس کی ہے، یعنی اس عورت نے پھاڑا، پیچھے سے بھاگی پکڑنے کے لیے. اور سید کا لفظ یہاں آقا اور شوہر کے لیے بھی آتا ہے، کیونکہ وہ گھر کا مالک ہوتا ہے. آج نہیں پتا کہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں. اچھا، پھاڑنے کے لیے لفظ عربی میں بہت سارے استعمال ہوتے ہیں، مثلا خرقہ، خا کے ساتھ اور کاف، کسی چیز کو بگاڑنے کے لیے پھاڑنا. سورت کہف میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، کشتی کو پھاڑا تھا. اسی طرح قدہ، لمبائی میں پھاڑنا، یہ ہمارا لمبا قد جو ہوتا ہے. اسی طرح فطرہ، شگاف ڈالنا اور تراش خراش کرنا، فاطرہ، فاطر السماوات والارض کے اندر. اسی طرح فجرہ، فجر کا لفظ ہے، کسی چیز کو وسیع پیمانے پر پھاڑنا اور بہانا. پھر اسی طرح مخرہ، میم خارہ، قرآن پاک میں آتا ہے نا، مواخرہ کشتیوں کے ذکر میں آتا ہے، تو مخرہ کہتے ہیں کشتی کا پانی کو پھاڑنا جس سے آواز بھی پیدا ہو. جب کشتی کا چپو چلتا ہے تو آواز بھی پیدا ہوتی ہے نا. اسے شک کا لفظ آتا ہے، شین قاف قاف، کسی سخت چیز کو پھاڑنا، ہو نا پتھروں کا شک ہونا، یا شک کو. پھر اس طرح فلق، کسی بے جان چیز کو دو حصوں میں پھاڑنا اور الگ کرنا، قل اعوذ برب الفلق میں آتا ہے. اسی طرح فرق، فارق قاف، کسی چیز کو دو یا زیادہ حصوں میں علیحدہ کر دینا، یہ عام لفظ ہے، اسی سے لفظ فرقہ بھی ہے. اسی طرح مزقہ، ممزقن، قرآن پاک میں آگے جا کے پڑھیں گے، میم زا قاف سے، ٹکڑے ٹکڑے کرنا یعنی تباہ کرنا، ممزقن کا لفظ آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ سارے لفظ تھے. یہاں اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا وہ کتنے اپروپریٹ ہے کہ اس نے کپڑے کو پھاڑا، اتنے میں شوہر آ گیا. اب شوہر کو دیکھ کے عورت جو تھی وہ کس طرح سے کہانی بدلتی ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں. دیکھ کے کہنے لگی کہ یہ بتائیے کہ جو آپ کی بیوی کے ساتھ برائی کرے پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے. واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر، اور قمیص اوپر کے کپڑے کو کہتے ہیں، اس کا اپوزٹ ہوتا ہے آزار، شلوار کے لیے یا ٹراؤزر کے لیے آتا ہے قمیص. من دوبر، دوبر پشت کو کہتے ہیں، دابر جڑ کو کہتے ہیں، ادبار اسی سے ہے لفظ. الف یا کا لفظ پانا، انہوں نے پائے، کس کو؟ سیدہا، اس کے شوہر کو. کب؟ لدل باب، دروازے کے پاس. قالت، کہنے لگی وہ عورت، ماں جزاؤ نہیں ہے جزا یعنی بدلہ، من ارادہ اس شخص کا جو ارادہ کرے بیاہلی کا تیری بیوی کے ساتھ۔ یہ جو جزا کا لفظ ہے نا، یہ اچھے بدلے کے لیے بھی آتا ہے، برے کے لیے بھی۔ اس لیے کبھی کسی کو دعا دیں تو پوری دیا کریں، جزاک اللہ خیر۔ بعض ہم کہتے ہیں نا جزاک اللہ، تو یہ نہیں پتا تھا خیر ملے گی کہ شر ملے گی۔ اور اہلی کا، اہل کا لفظ سب سے پہلے بیوی کے لیے آتا ہے، کیونکہ بیوی کے بغیر گھر نہیں بنتا، پھر بچوں کے لیے آتا ہے، ایال بے محل و ایال، بیوی بچوں کے لیے جو لفظ آتا ہے۔ تیری بیوی سے سون برائی کا، اللہ مگر این یس جانا، یہ قید میں دیا جائے، یس جانا مجہول ہے، سین جیم نون سے، سجن کہتے ہیں قید کو، پریزن کو۔ ذرا دیکھیے عورت کے حالات، پہلے پھسلا چکی، دروازے بند کر چکی، قمیض پھاڑ چکی، اور اب قید اور عذاب کی باتیں کرتی ہے۔ لسٹ اور گلیمر پہ مبنی محبت کی بنیاد ایسی کچی ہوتی ہے۔ جو محبتیں خود غرضیوں پہ پیدا ہوتی ہیں نا، ان کا انجام عموماً بلیک میلنگ پہ ہی ہوتا ہے۔ آج کے دور میں یہ سبق عام کرنے کی ضرورت ہے۔ ذرا سی کسی سے محبت ہو گئی تو اس کے لیے ماں باپ کے آگے بولنے کو لڑکیاں تیار ہیں، اور لڑکے ساری حیا کو پامال کرتے ہوئے ہر غلط کام کرنے کو تیار ہیں۔ کیا ہے جی محبت ہو گئی ہے؟ یہ محبت جو ہے انسان کو پھر بعض دفعہ بہت ہی زیادہ رسوا اور شرمندہ بھی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کے لیے حالات پیدا کیے، اس کا تذکرہ باگے آ رہا ہے۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اور گواہی دی ایک گواہ نے اس عورت کے گھر والوں میں سے، یعنی عورت کے گھر والوں میں سے کسی نے گواہی دی۔ لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام اپنی سچائی پیش کر چکے تھے۔ کیا؟ قالا، یوسف نے کہا، ہی راوتنی، یہ مجھے پھسلاتی تھی، یہ مجھے پھسلاتی تھی، عن نفسی، میرے نفس سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، جہاں بھی آپ اپنی صفائی پیش کر سکیں کر دیں، گونگے ہو کے نہیں بیٹھے رہے، صاف کہا کہ دیکھو مجھ سے اس نے بدکاری کی بات کی تھی، آپ نے اس کی بات کھول دی، یہ کوئی غیبت نہیں تھی۔ اگر زلیخا ان کے اوپر یہ الزام نہ لگاتی تو شاید یہ بھی پردہ داری کرتے، لیکن چونکہ اس نے بھڑ کے بات بدلی تو پھر ان کو بھی بات بدل کہنی پڑی اس کے اوپر۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اور اس کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی۔ اب یہ گواہ کون تھا، اس کے اوپر پھر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ گھر میں رہنے والا ایک بچہ تھا، اس نے گواہی دی، اور بعض کہتے ہیں کہ حالات بتا رہے تھے کہ یہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور یہ عورت جو ہے یہ جھوٹی ہے۔ اس پہ ایک دو روایتیں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں، پھر اس میں سے انشاءاللہ جو بھی بات زیادہ قریب لگے گی حقیقت کے۔ بعض کہتے ہیں کہ زلیحہ کے چچا کا بیٹا تھا، بعض کہتے ہیں ماموں کا تھا، بعض کہتے ہیں ایک بچہ تھا۔ ایک روایت آتی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، چار بچے بچپن میں بولے، ایک فرعون کی بیٹی کے بال بنانے والی خادمہ کا بچہ، دوسرا شاہد یوسف، اور تیسرا جریج والا بچہ، اور چوتھا عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے تھے۔ لیکن ایک اور روایت بھی ملتی ہے جس میں آتا ہے کہ تین بچوں کے سوا کوئی نہیں بولے۔ اسی طرح بہرحال یہ آتا ہے، لیکن یہاں پھر وہی بات ہم ذہن میں رکھیں گے کہ دو طرح کی گواہیاں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے آنکھوں سے دیکھی گواہی، اور ایک ہوتی ہیں علامتوں سے دیکھنا، علامتیں، سائن، جس کو آج کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وہ گواہی ہوتی ہے جو وٹنس ہوتی ہے نا، اور ایک ہم ہوتی ہے جو سرکمسٹانسز سے دی جاتی ہے۔ یہ قرائن بتا رہے تھے، وہ کرتے کی حالت بتا رہی تھی، یوسف علیہ السلام کی بے گناہی بتا رہی تھی کہ قصور عورت کا، ایک ایک چیز اس عورت کے خلاف پڑ رہی تھی، لہٰذا وہ گواہی سے سمجھ گیا کہ قصور جو ہے وہ یوسف کا نہیں، اس کی بیوی کا ہے، اور اس عورت نے چال چلنے کی کوشش کی ہے اپنے شوہر کے ساتھ بھی اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی۔ گواہی کیا تھی؟ ان کان قمیص ہو قد من قبل، اگر قمیص سامنے سے پھٹی ہو، قبل سامنے سے، اسی سے لفظ مقابلہ بھی ہے، فصدقت تو اس عورت نے سچ بولا، وہو من الکاذبین اور وہ جھوٹی ہے، کیونکہ اگر آگے سے پٹے گا تو اس کا نتیجہ کہ دفاع کے لیے اس نے پھاڑا، یعنی عورت اپنا دفاع کر رہی تھی تو عورت سچی تھی، اور اگر وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر اس کی قمیض پھٹی ہو پیچھے سے، فَكَذَبَتْ تو عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ تو وہ مرد سچا ہے، کیونکہ اس صورت میں مرد اپنی جان بچا رہا ہے اور عورت پیچھے سے پھاڑ رہی ہے، اور دیکھا گیا تو بات سچ ہو گئی، فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، پھر جب انہوں نے دیکھا کہ قمیض پھٹی ہوئی ہے پشت سے، قَالَ إِنَّهُ مِن قَيْدِكُنْ، کس نے کہا؟ عزیز مصر نے کہا، یہ تو تم عورتوں کے مکر ہیں، ان نہ قیدہ کن نہ عظیم، تمہارے مکر بڑے سخت ہوتے ہیں۔ صاف سمجھ بات آ گئی، یوسف سچے ہو گئے، بیوی جھوٹی آ گئی ہو گئی، لہٰذا اسی لیے کہا کہ تم جھوٹی ہو۔ یہاں جمع میں بات کیا گیا، یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارا قصور ہے، ان نہ قیدہ کی نہیں، بلکہ قیدی کن، کیونکہ جمع میں بات کر دی، تمام عورتوں کا یہ حال ہے اور تم عورتوں کے مکر بڑے سخت ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتیں شیطان کا جال ہے، اور فرمایا کہ تم عورتوں میں سے کسی ایک سے بھی، کوئی ایک سے بھی زیادہ، کوئی ناقص العقل، والدین، دانشمند شخص کی عقل کو زائل کرنے والا میں نے نہیں دیکھا، یعنی عورت ایک عقل مند شخص کو بھی بیوقوف بنا دیتی ہے۔ پھر اب دیکھیے کہ ان قید الشیطان کان ضعیفہ، شیطان کا مکر ہم اکثر آتا ہے ضعیف ہے، کمزور ہے، جبکہ عورتوں کے مکر عظیم ہے۔ اب یہ تو عورتیں خود ہی جانتی ہوں گی کہ کیسے وہ مردوں کی عقل پہ پردے ڈالتی ہیں، لیکن حقیقت ہے کہ بعض دفعہ عورت نے جو کام کرانا ہوتا ہے وہ کرا ہی لیتی ہے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی بےعزتی کی ہے، نعوذ باللہ، تو اب دیکھیے اور اللہ کا قول نہیں ہے، یہ عزیز مصر کا قول ہے، اور یہاں بات مذہب کی نہیں ہو رہی، یہ تو اخلاقی طور پہ بات ثابت ہے، اور ہر شوہر اپنی بیوی کے بارے میں خود ہی جانتا ہے کہ میری بیوی کیسی ہے اور کیسی نہیں ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کی اب حالت ذرا دیکھ سکتے ہیں، کہ کہتے ہیں نا، کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ نے وہاں سے گواہی دلائی جہاں سے کوئی دی ملتی نہیں۔ جو بندہ حقیقت میں اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جائے نا، اللہ وہاں سے اس کے لیے گواہیاں پیدا کرتا ہے جہاں سے وہ سوچتا نہیں۔ اس کے لیے اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو یہی عطا کر دے۔ شوہر بھی کچھ ایسا ہی تھا، ڈھیلا ڈھالا سا، کہنے لگا یوسف عارضاً ہذا، یوسف اس سے منہ پھیر لے، واستغفری لی ذنبکی انکی کنتی من الخاطئین، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، کیونکہ تو خطا کاروں میں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مرد جو اپنے گھر والوں میں برائی دیکھے اور اس پہ کوئی ریئیکشن نہ لے، وہ دیوس ہے، اور وہ دیوس کون ہے؟ کہ جس پہ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ عزیز مصر کا یہاں ایک کردار کچھ اسی قسم کا دکھ رہا ہے، کہ بیوی کے اندر برائی دیکھی، اور برائی بھی کوئی چھوٹی نہیں تھی، آج کے دور میں اگر یہ برائی ہوتی تو اس پہ لعن ہو سکتا تھا، یہ اتنا بڑا گناہ تھا، اور شوہر اور بیوی کے اندر ہمیشہ کی جدائی ہو سکتی تھی اس کے بدلے میں، لیکن اس عورت کے ساتھ یوسف علیہ السلام کا جو معاملہ ہوا، اس پہ مرد نے بہت زیادہ ریئیکشن نہ لیا، اور اس کا نتیجہ آگے ہم اگلی آیتوں میں دیکھیں گے کہ پھر اس کا اس کو کیا خرچانہ دینا پڑا۔ آج بھی جب کوئی چھوٹی چیز کو قبول کر لیتا ہے نا، تو بعد میں اس کو پھر بڑی چیز جو ہے اس کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا خاطئین، یہ خاطئ کی جمع ہے، اسم فاعل ہے، جمع مذکر، خطا سے یہ لفظ ہے، قصداً گناہ کیا۔ اور یہاں عورتوں کی طرف اشارہ کیا گیا نا، انکی کنتی من الخاطئین، تو یہاں تغلیب کا صیغہ ہے، مؤنث کے لیے مذکر کی بات کی گئی، اور یہ ذکر کئی جگہ قرآن پاک میں آتا ہے، مثلا کانت من القانتین، یا انہا کانت من قوم الکافرین کی بات پیچھے آ گئی۔ تو انشاءاللہ اگلی آیتوں میں پھر ہم دیکھیں گے کہ اب ہو کیا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان باتوں سے ہمیں عمل لینے والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔